ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا۔ لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو، لے کے چلو اب مجھ کو مدینے، لے کے چلو، میں تم بیمار مدینے والے کا، میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا۔ مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں، مجھ کو ہوگا ناز کہ جب یہ لوگ کہیں کہ یہ منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا، منگتا ہے سرکار مدینے والے کا۔ سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے اونچی شان بدلہ نے چھاکی تھی، بدلہ نے چھاکی تھی، رب دیری ہاں ہو گئی جدو سونے نے ہاکی تھی۔ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جانیوں بولن دی۔ سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے اونچی شان مدینے والے کی، سب سے بڑا دربار مدینے والے کا، سب سے بڑا دربار مدینے والے کا۔ اپنی عزت دولت شہرت نام و نشاں، اپنی عزت دولت شہرت نام و نشان، یہ سب صدقہ ہے سرکار مدینے والے کا، صدقہ ہے سرکار مدینے والے کا۔ محسن ایک دن جائیں گے ہم طیبہ میں، محسن ایک دن جائیں میں، دیکھیں گے دربار مدینے والے کا، دیکھیں گے دربار مدینے والے کا، ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے کا، نورانی دربار مدینے والے